Δεν λυγίσαμε, δεν συμβιβαστήκαμε. Κάναμε έναν συμβιβαστό συμβιβασμό για να τα βγάλουμε πέρα, αλλά δεν είμαστε εμείς οι συμβιβασμένοι. Μπράβο! Δεν είμαστε εμείς συμβιβασμένοι. Συμβιβαστήκαμε βέβαια, κάναμε το συμβιβαστό ή συμβιβασμό, ανάλογα πώς θα το πει ο ποιητής. Και γιατί ξεκινάμε με αυτό, αφού σας πούμε χρόνια πολλά, γιατί είναι η πρώτη live εκπομπή. Μετά τις γιορτές του Πάσχα, το είχαμε πει, ήταν δέσμευση, έγινε πράξη. Λείψαμε 7 μέρες, 6 δεν θυμάμαι ακριβώς. Λίγες ήταν όσες κι αν ήταν. Οπότε από σήμερα είμαστε εδώ στο ραδιοφωνικό μετερίζι του αγώνα, της επανάστασης. Όχι, τίποτα από τα δύο. Το ραδιοφωνικό σκέτο μετερίζι. Και είπαμε να ξεκινήσουμε με τους ασυμβίβαστους ή μάλλον με τους Σιριζέους. Λέει μία λέξη δεν κολλάει με την άλλη, δεν έχει σημασία. Οι ίδιοι πιστεύουν πάρα πολλά. Θα μείνουμε λίγο, επειδή τις ημέρες των εορτών εδώ, των εορταστικών και του Θείου Πάθους, βγήκανε πολλοί Σιριζέοι βουλευτές και λέγανε τέρατα. Και αυτό είναι πλεονασμός, γιατί ένας Σιριζέος βουλευτής μόνο τέρατα μπορεί να πει. Αλλά τώρα τα είπανε πραγματικά τα τέρατα. Θα σταθούμε σε 5-6 από αυτούς. Θυμηθήκαμε και κάποιες παλιές δηλώσεις που έχουν πει, παρουσιάζοντας και κάνοντας το άσπρο μαύρο. Αυτό είναι το θέμα της σημερινής εκπομπής, αν μπορεί να έχει θέμα μια τέτοιου τύπου εκπομπή. Ακούσαμε λοιπόν το πρώτο άσπρο μαύρο. Είναι ο Αλέξης Τσίπρας που δεν συμβιβάστηκε, αλλά συμβιβάστηκε τελικά, γιατί έκανε τον περίφημο συμβιβαστό ή συμβιβασμό, όπως είναι το καλύτερο. Θα τα ακούσουμε όλα αυτά ψάχνοντας να βρούμε την αλήθεια και πού ακριβώς κρύβεται η αλήθεια. Υπάρχει μια απάντηση παλιά, αλλά θα την φέρουμε και στο σήμερα. Πρώτος από τους βουλευτές, πολύ αγαπημένος, δεν τον ξέρουμε όλοι, είναι ο κύριος Δημήτριος Γάκης από τα Δωδεκάνησα. Οι κατασχέσεις πρέπει να αναφέρουμε ότι δεν είναι στις κατασχέσεις, γιατί υπάρχει ένας πανικός. Δεν το διευκρινίζετε κι εσείς πάρα πολύ καλά. Είναι κατασχέσεις λογαριασμών. Δηλαδή, ούτε κατασχέσεις είναι. Ναι, δεν είναι ακινήτων. Μπράβο! Κύριε Γάκη, έχουμε 1,7 εκατομμύρια κατασχέσεις. Από λογαριασμούς. Από λογαριασμούς. Από εκεί είναι το υπερπλεόνασμα. Όχι. Είναι αυτές είναι οφειλές στο δημόσιο, αυτές είναι οι φόροι που έπρεπε να πληρωθούν φυσιολογικά σε μια κανονικότητα της οικονομίας, θα πρέπει να πληρωθούν. Άρα λοιπόν, επειδή δεν πληρώνονται οι υποχρεώσεις των πολιτών, γίνεται. Είναι φυσιολογικό, λέτε, που γίνεται. Δεν λέω ότι είναι φυσιολογικό. Δίνει και μια δέσμευση και μια απόφαση των προηγούμενων κυβερνήσεων, του πρώτου και του δεύτερου μνημονίου, να μπαίνει κανείς μέσα στους λογαριασμούς και να κρατάει, να δεσμεύει ένα ποσό. Τόσες κατασχέσεις δεν έχουν γίνει ποτέ σε κανένα έτος στο μνημονίο. Δεν είναι κατασχέσεις. Δεν είναι κατασχέσεις. Η αλήθεια βρίσκεται στους Sex Pistols. Γκέγκε! Τι είναι? Είναι αφαίρεση χρημάτων από κάποιους λογαριασμούς. Δεν είναι κατάσχεση λογαριασμών, μην το λέτε έτσι. Κατάσχεση σημαίνει ότι. Αφού σου παίρνουν τα λεφτά από εκεί. Δεν τα παίρνει όλα τα λεφτά. Κατάσχεση χρημάτων δεν είναι αυτό. Ναι, εντάξει, άλλο κατάσχεση σημαίνει, άλλο κατάσχεση λογαριασμών. Μισό λεπτό, να συνεννοηθούμε. Είναι κατάσχεση χρημάτων. Κατάσχεση είναι. Δέσμευση χρημάτων του λογαριασμού. Κατάσχεση. Το ψιλοδέχεται στο τέλος, αλλά δεν το πιστεύει κιόλας. Έτσι λοιπόν μάθαμε, αυτό ήταν στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας, στα μέσα μάλλον, ότι δεν είναι κατασχέσεις, είναι αφαίρεση ποσών από το λογαριασμό. Να το λέμε αλλιώς, δεν έχουν θέμα με την πράξη, έχουν θέμα με τη διατύπωση. Και είναι πολύ επίμονοι στη διατύπωση, γιατί είναι ακριβολόγοι, τους ξέρουμε, δεν είναι τυχαίοι, είναι βουλευτές άλλωστε, τους έχει εγκρίνει ο ελληνικός λαός. Εδώ τα Δωδεκάνησα. Τα ακριτικά Δωδεκάνησα έβγαλαν τον κύριο Γάκη για να λέει και να επιμένει κιόλας και στην προσπάθεια του Χρήστου Κούτρα, του δημοσιογράφου, κάποια στιγμή του λέει να συνεννοηθούμε. Τι να συνεννοηθεί, δεν υπήρχε περίπτωση να συνεννοηθείς όταν σου λέει δεν είναι κατάσχεση, είναι αφαίρεση λογαριασμού. Κάπως έτσι από τη Β' Αθήνας η Ελένη Αυλονίτου μας είχε πει ότι δεν έχουν κόψει συντάξεις. Να περικοπούν συντάξεις με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει περίπτωση. Καλά, πάμε παρακάτω. Εμείς κόψαμε. Έγινε μια περικοπή. Έγινε μια περικοπή. Η αλήθεια βρίσκεται στους Sex Pistols. Γκέγκε! Για τις επικουρικές, 4 νομίζω, για τις επικουρικές, 6 για τις κύριες. Ναι, ναι. Όπου αυτό πάει πάλι από πίσω στον ίδιο τον ασφαλισμένο. Μπράβο! τελικά ήταν περικοπή 6% και 4%, το οποίο ξαναγυρίζει στον ασφαλισμένο, του το κόβει για να το ξαναγυρίζει. Δεν είναι ωραίο αυτό. Παίρνει την ψυχρολουσία του στόκοψη, αλλά στο ξαναγυρίζει πίσω και χαίρεσε μετά που το ξαναγύρισε. Προφανώς δεν γύρισε ποτέ. Η περικοπή είναι παραπάνω από 6%, αλλά εδώ η κυρία Βλονίτου δεν ήθελε να το πει. Τελικά το είπε, αλλά είναι το άσπρο μαύρο και η αλήθεια που δεν ξέρω αν είναι στου Sex Pistols ή που αλλού είναι. Θα μας βοηθήσει και ο Κατρούγκαλος στην πορεία. Πριν πάμε στον Κατρούγκαλο, πάλι στο ίδιο θέμα, ο Τσιρόνης και αυτό την προηγούμενη εβδομάδα την εορταστική. Είναι, δεν είναι κατάσχεση. Η ΑΔΕ λοιπόν που μπαίνει στο λογαριασμό, τι είναι αυτό? Δεν είναι κατάσχεση, πώς το χαρακτηρίσουμε? Δεν λέγεται. Ναι, θα σου πω, δεν έχει σημασία πώς λέγεται. Αφαιρεί τα λεφτά από το λογαριασμό, διότι τα χρωστάω στο κράτος. Άρα είναι αφαιρέσιμο σου. Πώς να το πω. Πώς να το πω. Η αλήθεια βρίσκεται στους Sex Pistols. Άρα είναι αυτό έχει σημασία. Βεβαίως έχει σημασία. Θέλει να το πείτε κατάσχεση. Έχει άλλο νομικό ρόλο. Κατάσχεση το λόγο κύριε που δεν είναι. Θέλω να το πούμε όπως είναι. Ναι. Πέστε το αυτό που είναι. Ότι μπαίνει, το ξέρω από τους δικούς μου τους κτηνοτρόφους, έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Βάζουν τα λεφτά, υπάρχουν λεφτά τα οποία δεν μπορούν να αφαιρεθούν. Υπάρχουν λεφτά που μπορούν. Μπαίνουν λοιπόν τα λεφτά στο λογαριασμό και αφαιρούνται κατευθείαν, συμψηφίζονται με άλλο χρέος. Πολύ ωραία είναι όλα αυτά. Επιτέλους, βγάλαμε από την εξουσία, διώξαμε το Σαμαρά, το Βενιζέλο για να μην κάνουν κατασχέσεις λογαριασμών και ήρθαν αυτοί που δεν κάνουν κατασχέσεις λογαριασμών. Το είπε εδώ ο κύριος Τσιρόνης πολύ γλαφυρά και παραστατικά. Μπαίνουν τα λεφτά και βγαίνουν μόνα τους τα λεφτά. Μπαίνουν και βγαίνουν. Τα λεφτά είναι ανήσυχα. Δεν εγκλωβίζονται. Δεν μπορούν να εγκλωβιστούν σε μια τσέπη, σε ένα σιρτάρι, σε ένα μπαούλο. Τα λεφτά είναι για να κινούνται. Οπότε, αν εσύ δεν τα κινείς μόνα τους, όπως είπε ο Τσιρόνης, όμως όλο αυτό δεν είναι κατάσχεση. Είναι μπαίνω, βγαίνω ή πώς να το πούμε. Έθεσε και ένα ερώτημα. Πώς να το πούμε. Έτσι λοιπόν δεν είναι συμβασμένοι, δεν είναι συμβασμός αυτό που κάνανε, το Ποτσίπρας. Δεν είναι κατασχέσεις το Πογάκης και ο Τσιρόνης. Δεν κόψαν συντάξεις. Σας ακούσουμε τώρα και το Μπαλάφα που λέει ότι δεν κόψαν και μισθούς. Οι μισθοί στο διάρκεια της δικής μας θητείας, ναι, της δικής μας κυβερνητικής θητείας, ναι, οι μισθοί, ναι, όπως και οι συντάξεις μέχρι 1.100 ευρώ, ναι, το έχουμε πει αυτό το πράγμα, δεν έχουν ουσιαστικά, μπορεί να είναι κάτι μικροπράγματα διευθετήσεων, μειωθεί. Έχουμε πει αυτό το πράγμα, δεν έχουν μειωθεί. Γκέγκε, δεν έχουν μειωθεί από τη γνωστή ταινία το Γκέγκε και τους Sex Pistols. Έτσι λοιπόν, και μισθούς δεν έχουμε κόψει, τίποτα από όλα αυτά δεν έχουν γίνει. Δεν τολμούσε άλλος να τα πει από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Βεβαίως η σύγκριση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ με βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, μνημονιακών λοιπόν δυνάμεων, αδικεί τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί το έχουν εκτοξεύσει το θέμα, το έχουν πάει πάρα πολύ μπροστά. Μας το τρίβουν και στη Μούρη και πολύ καλά κάνουν, γιατί γι' αυτό είναι αριστεροί τέτοιου τύπου και τις δράσεις γενικότερα με φιλολαϊκές διαθέσεις και φιλολαϊκές πολιτικές κυρίως. Δεν είναι μόνο ότι τα κάνουν, είναι μετά πώς θα τα μπαλάρουν και πώς θα πετάνε στα μούτρα όλων. Η απάντηση αν η αλήθεια ποια είναι, πού βρίσκεται, αλλά και τι ακριβώς επίσης δεν έχουν κάνει, ενώ γνωρίζουμε όλοι ότι το έχουν κάνει, μας τη δίνει ο Γιώργος Κατρούγκαλος. Επί κυβερνήσεώς σας δεν έγιναν περικοπές και μειώσεις. Είναι έτσι? Αλλά προφανώς, ακούστε, η αλήθεια φαίνεται... Τους Sex Pistols. Η αλήθεια φαίνεται... Τους Sex Pistols. Και. Η αλήθεια φαίνεται στην τσέπη των ανθρώπων. Δεν μειώθηκε καμία κύρια σύνταξη. Και. Αναπροσαρμόστηκαν οι επικουρικές και το κυριότερο χαρακτηριστικό της μεταρρύθμισης είναι ότι εξασφαλίσαμε ότι οι συντάξεις θα εξακολουθούν να πληρώνονται. Μπράβο! Εδώ ο αρμόδιος υπουργός μόλις μας είπε στο πνεύμα των προηγούμενων, όπως είναι όλοι αυτοί, ότι δεν κόπηκαν συντάξεις, αναπροσαρμόστηκαν και, εν πάση περιπτώσει, τις παίρνετε ακόμη τις συντάξεις. Επειδή είναι κομμουνιστής, όπως έχει δηλώσει, πάντα έχει να πει κάτι διαφορετικό, πιο βαθύ, πιο τολμηρό, πιο πολιτικό. Τον ακούσαμε τον κύριο Κατρούγκαλο, παλιά του δήλωσε, αλλά πακεταρίστηκαν όλες μαζί με τον Μπαλάφα, τη Σαβλονίτου, του Γάκη, τον μάθαμε, του Τσιρόνη και του Αλέξη Τσίπρα, αυτοί που έχουν ξεπεράσει και μας δείχνουν τι ακριβώς και ποια είναι η σιριζέικη λογική στα υψηλά κλιμάκια, γιατί αντίστοιχα λέγονται και στα χαμηλά κλιμάκια, αλλά αυτοί τολμάνε και βγαίνουν στα παράθυρα και τα λένε. Ένα άλλο παράδειγμα, όχι του ασπρομαύρου, αλλά ξετσιποσιάς σιριζέικης, έρχεται από τον βουλευτή Κορινθίας, τον κύριο Γιώργο Τσόγκα, ο οποίος ρωτήθηκε σε εκπομπή γιατί δεν είμαστε σαν την Ιρλανδία, σαν την Πορτογαλία, οι οποίες μπήκαν στα μνημόνια αλλά βγήκανε, ας δεχτούμε ότι αυτό έχει γίνει για τη διευκόλυνση της συζήτησης, και έδωσε μια πολύ ωραία απάντηση αυτός που μαζί με τους συντρόφους του, τους υπόλοιπους Σιριζέους, θα καταργούσαν τα μνημόνια και κατηγορούσαν το πρώτο, το δεύτερο, μερικές φορές και το δικό τους μνημόνιο. Να το πάρουμε λίγο διαφορετικά. Γιατί έχουν βγει όλες τις χώρες από το μνημόνιο και πάνε λίγο καλύτερα εκτός από εμάς? Ας πω κάτι. Ξέρετε ότι το πρώτο μνημόνιο δεν εφαρμόστηκε καθόλου. Ξέρετε ότι το πρώτο μνημόνιο δεν εφαρμόστηκε καθόλου. Ότι είχε μια τραυματική καθυστέρηση στον τρόπο εφαρμογής. Στο πρώτο μνημόνιο έχει σημασία και ο τρόπος της υπαγωγής και της εφαρμογής. Όταν λοιπόν για διάφορα συμφέροντα, τα οποία πιθανώς να θίγησαν κάποιες στιγμές, δεν εφαρμόστηκε. Εγώ σας λέω, η πέμπτη αξιολόγηση δεν έκλεισε ποτέ. Καμία αξιολόγηση από τις προηγούμενες κυβερνήσεις δεν έκλεισε. Αυτοί που δεν θέλαν να εφαρμοστεί το πρώτο μνημόνιο, μας εγκαλούν τώρα όλους και τις προηγούμενες κυβερνήσεις, επειδή δεν εφάρμοσαν το πρώτο μνημόνιο. Γιατί, σύμφωνα με την λογική του βουλευτού, του κυρίου Γιώργου Τσόγκα, Κόρινθος, μπράβο και στην Κορινθία, αν είχε εφαρμοστεί σωστά το πρώτο μνημόνιο, θα είχαμε βγει τώρα από τα μνημόνια όπως και η Ιρλανδία και η Πορτογαλία. Αλλά τότε βγαίναν στους δρόμους, σπάζανε, κάναν τα πάντα για να μην εφαρμοστεί το πρώτο μνημόνιο, γιατί αν εφαρμοζόταν το πρώτο μνημόνιο θα ήταν καταστροφή για τον τόπο. Εκτός του ότι εφαρμόστηκε το πρώτο μνημόνιο, το ξεπερνάμε και αυτό, γιατί έχουμε να κάνουμε την περίφημη σιριζέικη λογική. Αριστερός βουλευτής να λέει ότι δεν πήγαν καλά τα πράγματα επειδή δεν εφαρμόστηκε το πρώτο μνημόνιο, και να καμαρώνει επειδή ο ίδιος κλείνει τις αξιολογήσεις και εφαρμόζει το τρίτο μνημόνιο, κάτι που δεν έκαναν οι δύο προηγούμενοι. Φαντάζομαι πόσο όμορφα θα νιώθει ο λαός που ψήφισε όλους αυτούς, για τους λόγους που τους ψήφισε όλους αυτούς, σύμφωνα με αυτά που έλεγαν όλοι. Αυτή, εδώ τελείωσε η παλαβή σιριζέικη λογική. Τι τελείωσε? Τελείωσε στο τέταρτο που είχαμε υπολογίσει να τελειώσει, αλλά παραμένει η σιριζέικη λογική σε όλα τα θέματα και στα εθνικά. Ο Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε στην Τήλο το Πάσχα, έκανε δηλώσεις από εκεί για ένα διαφορετικό Πάσχα. Ο φετινός εορτασμός του Πάσχα σηματοδοτεί το πέρασμα σε μια νέα εποχή. Χριστός Ανέστη, Ανάσταση παιδιά! Τελειώσανε τα ψέματα. Σε μια νέα εποχή ελπίδας και αισιοδοξίας. Νέαρχοι, είμαστε πλούσιοι. Το πέρασμα στην μεταμνημονιακή εποχή. Το πέρασμα στην μεταμνημονιακή εποχή. Και. Αυτά είναι από τα προσεχώς. Είναι ο Κώστας Πρέκας. Λίγο πριν τον Αλέξη Τσίπρας, ο οποίος για τρίτο συνεχόμενο Πάσχα μας είπε ότι είναι το τελευταίο Πάσχα με το μνημόνιο. Το έχει πει και πρόπερση, το είπε και πέρυσι, το λέει και φέτος. Όλοι ξέρουμε τι θα γίνει με το μνημόνιο, το Πάσχα και τα επόμενα 100 Πάσχα. Ίσως λέω και λίγα, αλλά δεν έχει σημασία, μην το χαλάσουμε, αφού νιώθει ικανός, έτοιμος, αποφασισμένος και ευτυχισμένος που τελειώνει κάθε Πάσχα το μνημόνιο, μην του το χαλάσουμε. Είναι σαν την ταινία του Τζεφιρέλη που τη βλέπουμε κάθε Πάσχα, μηδενίζει τον Κοντέρ, την παρακολουθούμε το Θεοδράμα και ξέρουμε τι θα γίνει. Την ξεχνάμε μετά τελείως και την ξαναπιάνουμε το επόμενο Πάσχα. Εδώ Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, 211-200-8200. Το γνωστό τηλέφωνο σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά, φουσκωμένος από τα αρνή. Πάρτε και όλα τα υπόλοιπα, τσουρέκια και τέτοια. Πάρτε, πείτε, μοιραστείτε την τραγική σας ή την άλλη εμπειρία. Σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά και με αυτό το αίσθημα αγάπης που μεταδίδεται από το θείο δράμα. Mail μπορείτε να στείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@realfm.gr, να στείλετε SMS γράφοντας Real, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 1950. Κόστος SMS 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ πλέον τέλους συνδρομητών κινητής 12, 15, 18, 20% βάση λογαριασμού. Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 211-102-1486. Πάροχος Internet Q. Στον ήχο είναι ο Λάσκαρης Αγοραστός και θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις με τον Πάνο Καμένο, ο οποίος έκανε δηλώσεις σαν άλλος Πρέκας, γι' αυτό και τους βάλαμε δίπλα-δίπλα. Οι Έλληνες ενωμένοι θα τους τσακίσουν. Αν έχουν 700, ας τολμήσουν να αμφισβητήσουν έστω και ένα χιλιοστό. Ελάτε να τα πάρετε! Ελάτε! Ο δεν είναι κατασχέσεις. Τι είναι? Είναι αφαίρεση χρημάτων από κάποιους λογαριασμούς. Δεν είναι κατάσχεση λογαριασμών, το λέτε έτσι. Τι ωραίος βουλευτής αυτός. Συγχαρητήρια και πάλι στο λαό της 12ης. Μπράβο. Αυτοί πρέπει να μας εκπροσωπούν με την ωραία λογική τους, που βλέπουν το μαύρο άσπρο και βλέπουν πάντα το ποτήρι, πώς το λέμε αυτή την αηδία, μισογεμάτο. Αυτό ακριβώς, ενώ είναι μισοάδιο. Εδώ έχω ένα πολύ ωραίο μήνυμα αγάπης από ακροατή, το στείλε εδώ στο mail και μου λέει: ρε, καλό στα κόκκινα μπιπ μας. Πού στο διάολο ήσουν μωρή λουφάλα, αλλάζω λίγο τις λέξεις, κομούνα. Ο Λένιν και ο Στάλιν αναστήθηκαν. Είναι αλήθεια η μούμια του Λένιν περπατούσε? Πρόσεχε, θα σε διώξουν, παλιό μπιπ, κομούνα με φουστανέλα. Χα, χα, χα. Μάλλον αυτό φορά τον άλλον μέσα. Ωραίο μήνυμα αγάπης, έχει επηρεαστεί πολύ από το κλίμα των ημερών. Αντευχόμεθα, όπως λέμε, ό,τι καλύτερο στον κύριο Τζον. Δεν λέω το επίθετο, για να τον προστατεύσουμε. Πήγε ο Τσίπρας, όπως όλοι οι πολιτικοί πρωθυπουργοί, υπουργοί, στους στρατιώτες, τους θυμούνται κάθε Πάσχα, τσουγκρίζουν ένα αυγό, οι κάμερες πάντα δίπλα, γιατί χωρίς κάμερα όλα αυτά δεν υπάρχουν. Ούτε οι φαντάροι, ούτε οι πρωθυπουργοί. Κυρίως οι πρωθυπουργοί, οι φαντάροι υπάρχουν. Και εκεί λοιπόν έκανε τις τυπικές ερωτήσεις για να δείξει ότι νοιάζεται. Επάμω! Πάτσε και ο Τζιγιώργιος, χρόνια πολλά. Καλώς ήρθατε, θα σας αρέσει κύριε Πρωθυπουργέ. Ναι, παιδιά. Παραδιάς της Πεζικού και Ζαρδίνης Παναγιώτης. Τη Φεγγιοφόρος. Να είστε καλά. Κάντε. Χρόνια πολλά. Στρατιώτης Πεζικού που είμαστε ελευθέρες, χειριστής αντιεροπορικού πυροβόλου. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Στρατεύσεις είμαστε. Μάλιστα. Πόσο καιρό έχετε εδώ? 7 μήνες. 7 μήνες. 7 μήνες. Όλοι 7 μήνες έχετε. Μάλιστα. Το ακούσαμε αυτό, ένας τυπικός διάλογος μεταξύ του Πρωθυπουργού και των Φαντάρων, όπως γίνεται συνήθως. Αμέσως μετά, αφού γιατί δυσφορούσε ο Αλέξης Τσίπρας, δίπλα ψινόντουσαν κοκορέτσια, αρνιά, αμέσως μετά ο Αλέξης Τσίπρας μπήκε στην ουσία των θεμάτων. Βάλατε πολύ κόπο, βλέπω εδώ για το... Ναι, από χθες τα ετοιμάζαμε. Από τι ώρα ξεκινήσατε? 8 η ώρα μπήκε, 8 η, ώρα μπήκε η φωτιά. Πολύ έτοιμο το κοκορέτσι, ήδη έχουμε υπόψη στο μάτι. Φαντάζομαι ότι είναι... Το αρνί είναι... Φυρεντόπια, Ναι. Μίλησε για αυτά που ξέρει και μπορεί. Για το κοκορέτσι το είχε εκεί δίπλα, το βλέπε, ξεπέρασε τα τυπικά πόσο καιρό είσαι, τι κάνεις, όλα αυτά ωραία τα ξέρουμε, τι θα έλεγε άλλο το φαντάζομαι, δεν είναι ωραία, 7 μήνες είναι και έχει πήξει, στην Τήλο κιόλας, ακριτικό μέρος, εκτός αν είναι από εκεί. Οπότε το γυρίσανε μετά στο κοκορέτσι και αν είναι ντόπια τα κρέατα για να φτιαχτεί και η ανάλογη όρεξη, δεν νομίζω να μην υπάρχει, για να απολαύσουμε μετά τα σχετικά εδέσματα. Λαός προπασχαλινός μέρος Α. Αυτή η κυβέρνηση γιατί χτυπάει τις επενδύσεις? Όταν απαγορεύει την έξοδο σε έναν τέτοιο μεγάλο επιχειρηματία Έλληνα, πώς θα πάει μπροστά αυτό το κράτος? Ποιος είναι ο μεγάλος επιχειρηματίας Έλληνας? Έλα, Νορουάν. Α, δεν τρέπεσαι. Δεν τρέπεσαι. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν, εννοώ με το συσχετισμό, όχι τίποτα άλλο. Θα μπορούσε να πεις ότι Χριστούγεννα χωρούς κουραμπιέ είναι σαν ψάρι χωρίς ποδήλατο. Ή χωρίς σκόνη στον κουραμπιέ, να το πω και έτσι. Δεν το έχω ακούσει κανένα μέσο ενημέρωση. Δεν το έχω ακούσει στις ειδήσεις, ούτε καν στο δικό σας. Τι γίνεται, ρε παιδιά, δεν είναι θέμα αυτό? Δεν θα και να το πούμε τώρα, δεν είναι και αυτά που χρήζουν άμεσης ενημέρωσης, να το πούμε και έτσι. Τι να κάνουμε τώρα, δεν είναι και Σαββίδης που βγήκε με το όπλο του? Ούτε η Ριάννα είναι. Γιατί άκουσα καμιά η Ριάννα να είναι στις ειδήσεις, άσε μας παιδί μου. Η κοπέλα είναι μέσα ακόμα, εντάξει. Η καλή είναι έξω, εγώ αυτό ξέρω. Εάν τελικά πείσουν το βλάκα τον κούλι οι Έλληνες, θα είμαστε... Παραπάνω ηλίθεια από ό,τι πιστεύω και έχω απογοητευτεί. Δηλαδή δεν υπάρχει μέτρο για αυτή την ηλίθιότητα. Αλλά έχουμε κάνει κι άλλα. Επίσης κάθε τέτοιο είναι και ένα νέο challenge. Δηλαδή μια πρόκληση καινούρια. Έφερε τον ακάματο. Challenge accepted. Τον κούλι, ρε φίλε. Το λαμόγιο accepted. Όποιον θε. Δεν σε πιάσα. Ό,τι είναι, ρε παιδί μου, δεν έχουμε πρόβλημα εμείς. Το λαμόγιο έφερε. Τον αγράμματο, τον άεργο. Ποιον θε. Τον τεμέκα αριστερό, τον τεμέκα ακροδεξιό. Όποιον. Εμείς το βλέπουμε σαν πρόκληση. Αυτό είμαστε οι Έλληνες. Η οικογενειοκρατία να φύγει, ρε φίλε. Η οικογενειοκρατία. Καλά, πρέπει να φύγει μαζί και ο Κυριάκος και ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας γιατί? Το τι έχουν διορίσει δεν λέγεται, άστο. Άλλο αυτό. Αλλά δεν είμαι από οικογένεια. Ο Τσίπρας, συμφωνώ μαζί σου ότι και αυτός λαμόγιο είναι, αλλά δεν από οικογένεια. Από τζάκι το βγάλαμε, μας παραμύθιασε, οκ. Okay. Ναι, παιδί μου, αλλά διορίζει τις οικογένειές τους. Ναι, εντάξει. Α, εντάξει, αυτό, οκ. Okay. Ναι, όχι, παρεξήγησα. Γιατί δεν κατάλαβα ότι ο Κούλης είναι εκεί που είναι επειδή ήταν από οικογένεια, ότι δεν ήταν ικανός, επειδή το λένε Μητσοτάκη. Γεια σε παρακαλώ. Ικανότατος, αφού μιλήσει και με τον εξωγήινο. αφήνω, ρε. Σιριζέος. Εγώ, όχι, ναι. Ρε φίλε, μακριά από μένα, με τίποτα, με τίποτα. Ούτε την πρώτη φορά. Ούτε. Καμία σου λέω, άστε τώρα. Να σου πω κάτι. Ο Κούλης δεν μίλησε με τον εξωγήινο στον Ημιτό, ήταν άλλο παιδάκι αυτό που μίλησε. Όχι, ακόμα μιλάει ο Κούλης, ακόμα μιλάει ο Κούλης. Ακόμα μιλάει. Μα γι' αυτό πιστεύει ότι θα γίνει πρωθυπουργός, του το είπε ένας εξωγήινος. Άιντε έτσι από μόνος του. Να σου πω, κύριε Βασίλη, τι έγινε. Καλά, σε χαιρετάει. Κάνανε ένα μπουτάκι στο φούρνο φέτος, δεν πήγε καλά. Εντάξει. Δεν πούλησε κανένα αμάξι. Τώρα τι έχει, το δισκάραβαν ή άλλο αμάξι, τι έχει. Δεν ξέρω, τη φλωρέτα ίσως. Έλα, γεια. Δηλαδή ούτε παιδιά ούτε σκυλιά. Γιατί μωρή? Με το ΣΥΡΙΖΑ. Α, ναι, τα σκυλιά, ναι, τα παιδιά. Ωραία, και σε ρωτάω. Οι αστακοί δεν έχουν δικαιώματα? Να πληρώσουν φόρο εννοείς? Όχι, να προβλεφθούν διατάξεις για το πώς πρέπει να βράζονται ζωντανά τα καβούρια και οι αστακοί ώστε να μην υποφέρουν πεθαίνοντας. Τι λες, μωρή, να βράζονται ζωντανά. Εκεί υποφέρουν, ε. Yeah. Να ψηφιστεί ευθανασία στον αστακό. Να φορολογείς και τον αστακό κι άλλο. Ο αστακός τη φορολογία που έχει, τη πούτσα που τρως μετά στην τιμή, δεν λέγεται. Ο αστακός έχει πιο μεγάλη πούτσα από γάιδαρο. Τιμή. Άσε, αυτός φορολογείται επαρκώς. Αλλά θέλετε να το παίξετε Ευρωπαίοι. Δεν θέλετε να τα τρώμε τα σκυλιά και τα γατιά. Είναι μαλάκες οι σουβλατζίδες. Δεν θέλατε, φορολογήσου τώρα στο διάλογο. Πού θέλω να καταλήξω. Από τα πρώτα πράγματα το 1933 που είχε ασχοληθεί ο Χίτλερ ήταν με την προστασία των ζώων. Και αυτό με τους αστακούς ήταν μέσα στα νομοσχέδιά τους, του Χίτλερ. Και ο ΣΥΡΙΖΑ το 2018 προστατεύει τα ζώα, φορολογώντας τα. Μισό λεπτό, για ποια ζώα μιλάμε όμως? Για τα κατοικίδια. Α, όχι αυτά που τον ψήφισαν. Okay. Γιατί και αυτά τα φορολόγησε. Τα ξεκόλλησε, θα έλεγα. Έλα, γεια. Εκεί στη Βουλή έχουν βάλει ένα γερανό. Ένα γερανό. Ναι, γιατί τον έχουν βάλει αυτό, για να του πάρει και να του σηκώσει, λες. Καλό, δυνατό. Για μετά το Πάσχα και για κρύο αρνί που τρώμε τρεις μέρες, καλό. Λυγήσαμε, δεν συμβιβαστήκαμε. Κάναμε έναν συμβιβαστό συμβιβασμό για να τα βγάλουμε πέρα, αλλά δεν είμαστε εμείς οι συμβιβασμένοι. Οι άλλοι είναι οι Ευρωπαίοι. Εννοείται οι Ευρωπαίοι συμβιβασμένοι. Μέρκελ, τη βλέπεις και λες συμβιβάστηκες. Χόρεψες στα δικά μας τα νταούλια. Όλοι το ξέρουν αυτό, δεν χρειάζεται να το λέμε για να το θυμίζουμε. Υπάρχουν και οι διεθνείς σχέσεις. Και η Λαγκάρτ. Και οι Γάλλοι. Και οι Γερμανοί. Και κυρίως οι τράπεζες, γαλλικές, γερμανικές, έκαναν ένα συμβιβασμό με την Ελλάδα. 100 δις, μπορεί και παραπάνω. Νομίζω 200 έχει φτάσει. Αν προσθέσουμε και του Παπανδρέου τις διευκολύνσεις και του Βενιζέλου, όλα αυτά που έχει πάρει στην πλάτη του 80 δις για να σωθεί η Ελλάδα. Όλα αυτά είναι πολύ καλά, τα ξέρουμε όλοι. Δεν είναι όμως επαναστατικά. Δεν είναι επαναστατικά. Θα ακούσουμε τώρα έναν επαναστάτη όπως τον αποκαλούν οι νέοι. Δεν σκέπτονται όμως ότι εκείνο που μένει είναι η αναξιοπιστία του πολιτικού κόσμου. Και ότι οι νέοι απεχθάνονται πια την πολιτική. Οι νέοι, όπου γυρίζω σε καφενεία, σε πλατείες, λέει, σε δεχόμαστε μόνο εσένα για τις Ένωση Κεντρών και είσαι επαναστάτης και τους καταδιώκεις όλους. Γι' αυτό, λέει, σε θέλουμε. Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ δεν τους θέλουμε ούτε να τους βλέπουμε. Ξύλο θα τους ρίξουμε άμα έρθουν. Λένε οι νέοι στο Λεβέντε. Αν ακούει κανένας νέος από αυτούς που θεωρεί το Λεβέντη επαναστάτη και του το λέει κιόλας, δεν είναι μόνο να το θεωρείς και του το λες, φαντάζομαι είναι τρολ, ας πάρει τηλέφωνο ή όλοι εσείς αν υπάρχετε, λείπετε και πάρα πολύ έτσι κι αλλιώς, που να θεωρείτε το Λεβέντη επαναστάτη, 211-208-200, να μοιραστούμε τις ανησυχίες και την ίδια εντύπωση, γιατί και εμείς τον θεωρούμε επαναστάτη, απλά δεν είμαστε νέοι για να το πούμε. Είμαστε δηλαδή, αλλά δεν βρισκόμαστε κάπου για να του το πούμε. Είναι ο Βασίλης Λεβέντης, τα γνωστά παραλυρήματα μεγαλείου, είπε γιατί, ότι τον θεωρούν επαναστάτη, τώρα θα πει τι θέλει να του κάνει, αλλά δεν λυγίζει ο αλήγιστος η Ευρώπη. Και θα δείτε τώρα τι θα αποδειχθεί με το Σκοπιανό. Όλοι θα πάνε να ψηφίσουν και μόνο η Ένωση Κεντρών θα αντισταθεί. Κατέβαλαν και προσπάθεια μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης να με μεταπίσουν. Με κάλεσαν να πάω στα Σκόπια να συναντηθώ με τον Πρωθυπουργό και τον Αντιπρόεδρο της κυβερνήσεως. Πολεμούν πάση θυσία, επειδή η Ένωση Κεντρών είναι δημοκρατικό και κεντρό κόμμα. Είμαστε ένα κόμμα δημοκρατικό και δεν θέλουν ένα δημοκρατικό κόμμα να είναι αντίθετο με αυτό που πάνε να κάνουν. Πολεμούν με κάθε τρόπο να με τυλίξουν και να με πείσουν να πω ναι. Είναι ο αλήγιστος. Είναι ήρωας, όλοι τον έχουν βάλει στη μέση. Η πρέσβης μιλάει συνέχεια μαζί τους. Είναι δημοκρατικό κόμμα η Ένωση Κεντρών. Είναι κόμμα, μόλις μάθαμε. Άρα είναι και δημοκρατικό σύμφωνα με δήλωση του Προέδρου, το οποίο κόμμα έχει αυτόν και άλλους δύο βουλευτές που τους ξέρουμε. Όλοι οι άλλοι είναι κόμμα, όπως ο ίδιος χαρακτηρίζεται και αυτό χαρακτηρίζεται. Πηγαίνει ο Αλέξη Τσίπρας στην Τήλο που βρισκόταν, ήταν, έχει ένα καταβλισμό, να το πούμε έτσι, με πρόσφυγες. Είναι μια κυρία και κρατάει στην αγκαλιά ένα προσφυγόπουλο, το οποίο είναι λίγο παχουλούτσικο, και πηγαίνει ο Αλέξης Τσίπρας και του λέει: Πού είσαι, ρε, παχουλούκο? Τι είναι, ρε, φάτσα? Αλέξη, πού είναι, ρε, φάτσα? Πολύ γλυκός και πολύ τρυφερός, όντως το λέει μπουλούκο, του πιάνει, δεν ξέρω τι καταλάβαινε το μωρό, του πιάνει, γιατί δεν μιλάει ελληνικά. Και ελληνικά να μίλαγε, ήταν στην ηλικία που δεν καταλάβανε, δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Ο Αλέξης Τσίπρας πήγε εκεί, μην το χαλάσουμε την πολύ τρυφερή στιγμή. Ξέρω ότι κάνατε όλοι τον ίδιο συνειρμό. Οι Έλληνες ενωμένοι θα τους τσακίσουν. Πού είσαι, ρε, Βουλούκο? Αν έχουν 700, ας τολμήσουν να αμφισβητήσουν έστω και ένα χιλιοστό. Τι είναι, ρε, φάτσα? Αλέξη, πού είναι, ρε, φάτσα? Μπουλούκος. Ο Μπουλούκος και η φάτσα. Εδώ καταλάβαινε το μωρό. Δεν ήταν μωρό, ήταν ο Πάνος Καμένος. Μωρό είναι όμως με όλα αυτά που κάνει σαν μωρό. Αντιδρά στην πιο κρίσιμη στιγμή των ελληνοτουρκικών. Να έχει τον Πάνο Καμένο υπουργό άμυνας. Θες να φύγεις, αλλά πού να πας? Γύρω-τριγύρω παντού πόλεμος. Πώς περνάς και πού να γίνεσαι τώρα εσύ πρόσφυγας να κολυμπάς προς τις ακτές της Ιταλίας που έχουμε καλομάθει εδώ και περνάμε ωραία στη δική μας την Ευμάρεια. Το τσίπουρο ελασσόνας που έδωσα στη Θεσσαλονίκη είχε γλυκάνισο. Σας άρεσε να φέρουμε χωρίς? Μου λέει η Θεοδόρα η ακροάτρια. Πολλούς χαιρετισμούς. Φέρω ό,τι θες. Εγώ νερό πίνω. Άλλος θα τα πιει. Πίνει τα πάντα. Δεν έχει κανένα απολύτως θέμα. Κατεβάζεις οτιδήποτε. Μπεκροκανάτα. Κάνε ό,τι σε φωτίσει ο Θεός. Λαός μέρος δεύτερο. Ναι. Έλα, γόρι μου. Έλα. Εδώ Πογόνη. Καλό του Θωμά, Χριστός Ανέστη. Τον άκουσε στο Σεραφείμε, στο μαρινάκι γλύψιμο. Αποκλείεται. Του έδωσε μια επιταγή, τα πόδια δεν του φίλησε μόνο. Τι πράγμα είναι αυτό με το χρήμα? Σε λίγο θα πει ότι γλύφει και χρυσαυγίτες και ότι βρίζει ομοφυλόφιλους. Νομίζω πως ναι. Αν είναι δυνατόν. Σοβαροί άνθρωποι της Ορθοδοξίας μας, εκπρόσωποι της πίστης μας, τέτοια πράγματα. Άιντε, πες μου σε λίγο ότι πάνε και ξεματιάζουν τα σατανικά γλύπτα στο φάλιρο, αυτά τα φύλαξ. Αυτό το κόκκινο, το γλύπτο είδες. Πες μου ότι κάνει τέτοια, αν είναι δυνατόν. Στη Θεσσαλονίκη. Και ξέρεις γιατί κόπηκε το νερό, Δεν αντεχόταν πια η βρώμα το αυτό. Όχι, όχι. Πήγαμε τον ξαδερφό μου να πούμε πάνω το προηγούμενο Σάββατο και πλήρωσα κάτι τρίγωνα πανοράματος 55 ευρώ. Μου φύγει ο κόλλος. Και τι, έριξε κατάρα, έριξε βουντού, έκανες. Ναι, λέω ρε, πού να τρώτε γλυκό και να μην πίνετε νερό. Να μάθετε. Μωρή καταραμένη Σαββατογεννημένος είσαι. Εσύ φταίς που βρωμάνε όλες τις Θεσσαλονικές. Το make-up έχει γίνει στόκος τόσες μέρες, δεν μπορούν να το βγάλουνε. Ακούς, μετά το γλυκό να μην πίνεις νερό, ξέρεις γιατί. Γιατί? Γιατί κατεβαίνει γλυκά πίσω το λί. Καλησπέρα. Θα τα δοκιμάσω όλα. Τι μου είπε, φίλε, βρέθηκα με εφοπλιστή. Σου έχει τύχει με εφοπλιστή να βρεθείς κάπου? Τι να κάνω, να βρεθώ? Παρέα, με εφοπλιστή. Με κάποιον που είναι εφοπλιστή σου. Παλιά δούλευα σε ένα κανάλι ενός εφοπλιστή. Για πες τώρα, τι του είπες εσύ? Ναι, τον ρώτησα αν ασχολείται με την επικαιρότητα, αν με αυτά που ακούγονται και γενικά με τα μέσα ενημέρωσης και όλο αυτό που γίνεται με την επικαιρότητα γενικά να ασχολείται. Τι μου είπε? Χωρίς επαρσή, χωρίς λαζονία. Σου λέει τι με νοιάζει, παιδί μου, εμένα τα λεφτά μου εδώ είναι έξω, είναι. Πρέπει να είσαι πολύ φτωχός για να ασχολείσαι με αυτά. Αυτό ακριβώς. Ρε φίλε, δεν έπαθα πλάκα. Ο φτωχός και η μοίρα του. Αυτό σου λέει: εμένα με νοιάζει τι κυβέρνηση έχει στην Ελβετία. Χαίστηκα. Πρέπει να είσαι πολύ φτωχός για να ασχολείσαι με αυτά. Βέβαια και στην Ελλάδα να τάχε θα φορολογούταν. Όχι. Πάλι χαίστηκε. Πραγματικά πρέπει να είσαι πολύ φτωχός. Ο φτωχός φορολογείται. Ο εφοπλιστής αν έχει την ευχέρεια, την όρεξη, την ανάγκη να δώσει κάτι στο κράτος. Άμα δεν έχει, γεια. Φιλανθρωπίες να τσιμπάει το πόπολο. Βάλε ρουβάδες, βάλε τηλεπαιχνίδια στον αντένα, βάλε φιλανθρωπικές, ΜΚΟ, βάλε τα όλα. Για να φάνε και φτωχοί. Τι θα κάνει ο πλούσιος? Θα φορολογείται το ίδιο με εμάς, είναι κανένας μπίχλας? Ο πλούσιος να κάνει φιλανθρωπίες. Τις φιλανθρωπίες, τις αντροφητεύσεις, τους μαραθωνίους κάθε Κυριακή. Τι οργάνωσες εσύ? Άι στο διάλο. Εξεπλάγει, πάντω, δεν ξέρω το παίρνει. Μπράβο, κι εγώ, κι εγώ. Έπεσα από τα σύννεφα που λέμε. Έπεσα από τα σύννεφα. Έπεσα από τα σύννεφα. Έπεσα από τα σύννεφα. Έπεσα από τα σύννεφα. Θα ρωτήσω κάτι πολύ σοβαρό και θέλω την άποψή σου. Αχ, βέβαια, ναι. Λίγο παλιό, βέβαια. Για το συνέδριο που κάναμε τον αναπτυξιακό στη Θεσσαλονίκη, ο Τσίπρας. Ο του Τσίπρα, αυτό που θα έχει ανάπτυξη και το κάνουμε και συνέδριο πια. Και θέλω την άποψή σου γιατί είσαι του θέματος. Η μπάτση, τα ΜΑΤ, τι σκεφτόντουσαν όταν μας πετούσαν χημικά, ρε φίλε? Πόσο αριστεροί είναι? Θα μπορούσαν να μην το κάνουνε. Ποιο? Να μην μας χτυπήσουνε. Θα μπορούσαν να μας αφήσουνε. Τι προστατεύανε δηλαδή? Είναι σαν να είσαι σκουπιδιάρης και να σου λέω εγώ θα μπορούσε να μαζεύει τα σκουπίδια αφού η δουλειά σου είναι να μαζεύει σκουπίδια. Μάλιστα. Αυτή είναι η άποψή σου, Εσένα είναι άλλη? Ναι. Ποια? Να κάνω στην άκρη και να μας αφήνει να περνούσαμε, γιατί από πάνω τους ήταν αυτοί που δεσμεύαν και εμάς και αυτούς. Οι μπάτσοι, καλέ. Ξέρουνε. Με 500 ευρώ που παίρνουν, δεν το ξέρουνε. Αχ, πρέπει να διαβάσει λίγο Αριστοτέλη. Τα πολιτικά. Διάβασε λίγο τα πολιτικά, καλό θα σου κάνει. Η φορολογία βασικά είναι για να εξοντώνεις εσύ και τα χρήματα να πηγαίνουν στους φρουρούς του καθεστώτος. Δεν θέλω να σε ταράξω, έχουν υποθεί χρόνια τώρα. Λοιπόν, αυτή είναι η φρουρή του καθεστώτος. 500 ευρώ παίρνουν αυτοί. Ποιοι φρουροί του καθεστώτος? Λιγότερα από μένα παίρνουν. Παιδί μου, το τι θα παίρνει δεν είναι μόνο στην τσέπη. Ο μπάτσος που πάει να γίνει ματατζής είναι για να βγάλει λεφτά μόνο? Που δεν βγάζει 500 ευρώ. Είναι για να βγάλει λεφτά μόνο? Η πληρωμή του είναι άλλο. Στην εξουσία ξεκαβλώνει. Δώσ' του εξουσία. Μην κοιτάς την πληρωμή που παίρνεις εσύ. Κρατάω κοντόξυλο, μου αρέσει πάρα πολύ. Κοντόξυλο, είσαι ντεμοντέ. Σανταλόξυλο, αγάπη μου, σανταλόξυλο. Αυτά είναι της μόδας. Κατασχέσεις. Είναι. Είναι αφαίρεση χρημάτων από κάποιους λογαριασμούς. Δεν είναι κατάσχεση λογαριασμών, το λέτε έτσι. Λειτουργεί αφαιρετικά, όπως λέμε. Το κάνουμε στην τέχνη. Το κάνει ο βουλευτής Γάκης, Δημήτρης Γάκης, και στα πολιτικά και στις κατασχέσεις. Ο κύριος Βέτας, άλλος Δημήτρης, και αυτός βουλευτής, βγήκε σήμερα το πρωί και μας αποκάλυψε τις προτιμήσεις του. Κοιτάξτε, οι σφαίρες πέσαν για να δουν οι Τούρκοι τι ακριβώς θα τους συμβεί εάν τυχόν περάσουν τα σύνορά μας. Mm-hmm. Πράξαμε ορθά, πράξαμε πατριωτικά. Όσους δεν αρέσει ξύδι, ξύδι σε όσους δεν αρέσει. Αρέσει όμως πάρα πολύ στο ελληνικό λαό. Εγώ δεν είπα Σουλτάνο τον Ερντογάν. Αρέσει πάρα πολύ στο ελληνικό λαό. Εγώ δεν είπα Σουλτάνο τον Ερντογάν. Προτιμώ ένα καμένο, καμένο με στολή παραλλαγή στα σύνορα παρά υπουργούς αμήνης να δίνουν κατά τη διάρκεια του γεγονότος στα ίμια συνεργάτες στο Μέγα. Ο Υπουργός Εξωτερικών έδινε συνέντευξη στο Μέγκα, ήταν ο Θόδωρος Πάγκαλος τότε. Τη βραδιά των ημείων δεν έχει καμία σημασία. Μας είπε τις προτιμήσεις του, προτιμάει τον Πάνο Καμένο. Με στολή παραλλαγής δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Βουλευτής Σιριζέος και αυτός. Κάπως έτσι ήταν τα πράγματα σήμερα, δεν τελειώνουμε, έχουμε κι άλλα. Αλλά επειδή είμαστε και λίγοι στην ακρόαση, γιατί βλέπω την Αθήνα ψιλοάδγη, να πούμε και κάτι πιο εσωτερικό εδώ δικό μας, της εκπομπής να το πω, άντε να το πω της εκπομπής. Όταν ήμασταν μικροί, γιατί κάποτε όλοι ήμασταν μικροί, και κυρίως ο Μιλών, δεκαετία του 70 τέλος και λίγο πριν έρθει η αλλαγή, στα σπίτια, στους χώρους όπου πηγαίναμε αυτοκίνητα, υπήρχαν πολλά ραδιόφωνα. Δεν υπήρχαν άλλα μέσα τότε διασκέδασης και δικτύωσης, μόνο τηλεόραση, δύο κανάλια και ραδιόφωνα πάρα πολλά. Από εκεί λοιπόν πεζόντουσαν τραγούδια, τα οποία δεν τα ακούγαμε, δεν τα επιλέγαμε. Άλλωστε, ποιος μικρός επιλέγει και τραγούδι? Στα 11, 12, 13. Επιλέγουν κάποια, αλλά τα πιο πολλά τότε μας επέλεγαν τα τραγούδια, γιατί βομβαρδιζόμασταν από άσματα τα οποία δεν ήταν της επιλογής μας. Μπορεί να μας αρέσανε κιόλας, αλλά υπήρχανε. Παίζανε σε ό,τι κάναμε. Διαβάζαμε, περπατούσαμε. Όσοι έχετε ζήσει εκεί δεκαετία 70-80, που ήταν και ανοιχτά τα παράθυρα, ερχόντουσαν και από τους διπλανούς. Δεν γλίτωνες με τίποτα δηλαδή. Και γενικώς όλη τη μόδα την τραγουδιστική την τρώγαμε στο κεφάλι. Μεγαλώσαμε, γίναμε χρήσιμοι άνθρωποι στην κοινωνία, όπως ακούτε και καταλαβαίνετε. Και κάποια στιγμή, με την διάδοση της τεχνολογίας, αυτά τα τραγούδια ξανάρθανε. Γιατί παλιά δεν μπορούσαμε να τα βρούμε. Αν δεν είχες δίσκο ή και δίσκο να έχεις, τα πέταγες. Είχε τις κασέτες, τις πετάξαμε. Άρα δεν υπήρχαν πουθενά. Με τα YouTube και όλα τα υπόλοιπα είχες μια πρόσβαση και όποτε έκανες, νομίζω το κάνουν πολλοί συνομήλικοι πάνω κάτω περίπου ίδιας ηλικίας, όταν έμπαινες να ψάξεις και έπεφτες αυτά, γιατί σε πήγαινε προς τα εκεί το διαβολεμένο μηχάνημα, τα ανακάλυπτες πάλι αυτά τα τραγούδια και ήταν σαν να ζούσες την πιο αγνή στιγμή του καθενός, την παιδική ηλικία. Έτσι λοιπόν ξαναμπέμπλεκες με αυτά και τα άκουγες πια με φίλους και γελούσατε και τα εκτιμούσες περισσότερο τώρα στο τέλος, στα μεγάλα χρόνια, παρά τότε που τα άκουγες ως μικρός. Τότε δεν μπορούσες να τα εκτιμήσεις, γιατί ο νου σου, το μυαλό, αν υπήρχε τέτοιο, ήταν σε εντελώς άλλα πράγματα. Έτσι λοιπόν θα ακούσουμε ένα τέτοιο τραγούδι τώρα που έρχεται από πολύ βαριά και βαθιά, από τη δεκαετία του 70, ίσως είναι και παλιότερο, εγώ κάπου εκεί το ανακάλυψα, υπάρχει λόγος που μπαίνει. Θα το ακούσουμε, είναι από τον Πασχάλη, Olympians νομίζω, δεν ήταν του απόλυτου γούστου τότε, ούτε και τώρα τόσο, απλά κολλάει γενικότερα με το κλίμα της ημέρας και είναι αυτά τα ωραίες βουτιές στο παρελθόν που μέσω της μουσικής είναι οι πιο εύκολες βουτιές για να γίνουν, ίσως και πιο ανώδυνες για να τις κάνει ο οποιοδήποτε. Θα ακούσουμε το τραγούδι αυτό, αφού πούμε ότι το βάζουμε για την Ερυφήλη, η οποία έφυγε σήμερα το πρωί σε ηλικία 51 ετών, Μετά από μια πολύ δύσκολη μάχη, 3 χρόνια, με τη γνωστή, την πάρα πολύ γνωστή αρρώστια, ήταν ακροάτρια τα τελευταία 3 χρόνια. Πολύ φανατική, ήταν πάντα ακροάτρια της εκπομπής, αλλά τα τελευταία 3 χρόνια, επειδή είχε και χρόνο, μαύρο χρόνο, άκουγε Ελληνοφρένεια, είχε παρατηρήσει, μας έλεγε εδώ τα δικά της και για μένα και για τον Αποστόλη. Αλλά ήταν και μοναδική φίλη τα τελευταία 40 ολόκληρα χρόνια. Ουρανός που δεν βάζει κάτω τίποτα. Πηγαίνει συνεχώς, γυρνάει και περνάει από τις πόρτες. Με αυτό σας αφήνουμε, μας πάει στο τρίτο μέρος του λαού. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Το βράδυ στον ύπνο είδα τους δρόμους της Αθήνας γεμάτους με λαό, με κόσμο. Εφιάλτης για το ΣΥΡΙΖΑ. Και είχαν πλακάτ πανό και πάνω γράφανε. Αγανακτήσαμε. Όχι άλλο. Φτάνει πια μούτζα, τηγάνι, μπρίκι. 18 Αυγούστου 2018. Πανηγύρι ήτανε. Γουρνοπούλα σε σούβλα, κρύα μπύρα. Πανηγύρι. Λάλεζας. Φύγαμε. Και γράφανε τέλος η λιτότητα. Αυτό. Τέλος η εποπτεία. Η επιτήρηση και τα μνημόσυνα. Τα μνημόνια. Αυτό. Τρίτη φορά ηρωνικά. Πήγα πολύ κοντά και έπαιζαν τα μεγάφωνα. Και εγώ νόμιζα, επειδή δεν ακούω καλά από μακριά, νόμιζα ότι τραγουδούσε η Φαραντούρη. Αλλά ήταν η Αχτσιόγλου που παραντούρη, παραντουράει. Ότι θα μας βγάλει το μνημόνιο. Παραντούρη. Πήγα πιο κοντά και άκουγα τη Μαρινέλα που τραγουδούσε ένα τραγούδι που λέει για το μεγάλο πείδημα. Βάλε μια στροφή από τη Μαρινέλα που τραγουδάει το τραγούδι Το Μεγάλο Πείδημα. Κράτα μάνα και θα γίνει. Να σε καλά. Έλα, γεια. Καταρχήν τη Μεγάλη Τρίτη, τι σύμφορα ήταν αυτή που σας βρήκε? Κολλάτε βαρέα Ανθιγίνα εκεί μέσα. Που είχε έρθει ο Κυριάκος, λες, άστα. Εντάξει, ρε φίλε, έκατσα μια μισή ώρα, αλήθεια σου λέω. Λέω, άντε, λέω να κάτσω να τον ακούσω, ρε φίλε. Παιδί μου, καταρχήν δεν είναι αυτό. Άσε τις βλακίες που είπε. Το θέμα είναι ότι είναι κολλητικός. Έφυγε και ήμασταν με γουρλωμένα μάτια όλοι. Και φωνάζαμε εκλογές. Τα ζόμπι των εκλογών. Δηλαδή αυτό είναι το καινούριο που λέμε, το καινούριο. Αυτό, το άφθαρτο. Δεν θέλω να συμφωνούμε όμως, βρωμοσυριζέ. Πάσχα πέρασε, δεν άλλαξε το μυαλό σου. Τα ίδια εκεί, σε χτίρι να χάνεσαι. Σου μιλάω ειλικρινά, έκατσα μια μισή ώρα για τον άνθρωπο. Άκουσες μια μισή ώρα, Κυριάκο. Το σκέφτεσαι ακόμα, το ψάχνεις σε κερατά, ε. Το παζαρεύεις. Ρε παιδί μου, βρεθείς ένα τραπέζι το Πάσχα, ας πούμε, με ένα νεοδημοκράτη. Να μην ξέρεις να το πεις για τον κύριο Καχανίων, κατάλαβες. Φθηνό καρφί, φθηνό καρφί για τις λαμογές των δεξίων, ε. Σε λίγο θα μας πεις ότι μας κλέβανε όλα αυτά τα χρόνια, ε, στα διάλα. Πες ότι τα μέσα ενημέρωσης καταφέρνουν και τον βγάλουν πρωθυπουργό. Ο λαός θα τον βγάλει, εμείς τον θέλουμε. Κυριάκο, Κυριάκο, τον καθαρό, τον άφθαρτο, τον νέο. Ε, στο διάλο. Επειδή γενικότερα η σάτιρα θεωρείται κάτι ως δικαίωμα και ως το οποίο έχει πλάκα και κοιτάξτε, οι άνθρωποι επειδή είμαστε αμαρτωλοί από τη φύση μας και έχουμε ροπή προς το κακό, δεν έχω καμία εμπιστοσύνη σε αυτό που λέγεται σάτιρα και τις περισσότερες φορές αυτό που βλέπω θεωρώ ότι βγάζει εμπάθεια και αμαρτωλότητα, άρα λοιπόν θεωρώ ότι δεν είναι χρήσιμη η σάτιρα. Δηλαδή λες, ρε φιλαράκι, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Γάι Τάντιου, μας έπλασε ο δημιουργός, μας έπλασε ελαττωματικούς με την αμαρτωλότητα μέσα μας. Έκλασε, θα έλεγα. Έκλασε από τον πολύ πόνο και βγήκαμε. Μας έπλασε, δεν το λες, μας έπλασε. Πού θα με πας, εγώ πήγα να πήρα να κατηγορήσω, να πούμε. Ποιο, τον Πέτρο, τον Γαϊτάνο, τον Τζον Μπον Τζόβι της Ορθοδοξίας. Άι, στο διάλογο δεν τρέπεσαι. Τα πες όλα. Να σου πω, Τρίτη σήμερα τον έβγαλα. Πάρτονα. Φέρτονα. Απόστελε, καλημέρα. Πού σε κούκλα μου γλυκιά, εσύ, τι κάνεις. Πού να με έβγαλε από την τηλάπα για ανάπτυξη και με βγάζει στο μπαλκόνι στο φοριαμό. Α, σε κοροϊδεύει. Με κοροϊδεύει, εγώ έχω να μαζέψω από εκεί πέρα μέσα, ξέρεις πόσα σχισμένα καλσόν. Ανάπτυξη, σούταξε και εσύ βγήκες. Και εσύ βρε κερατά, σε έτρωγε. Μέτρεγε, αλλά να μην βγω λιγάκι να με δει. Τι να βγεις, ανάπτυξη σου, πετσίμπησες. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Ξέρεις. Να δώσω και κάποιους αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε ένα φιλαράκι νταλικέρι με γαλανά μάτια. Ξέρει αυτός. Είπες προηγουμένως ότι ψάχνουμε. Αν δηλαδή εμένα το εύκα μου το πάει ο Μητσοτάκης 150 ευρώ, να μην το ψηφίσω. Λίμωνο. Το πρόβλημα με σένα ξέρεις ποιο είναι. Ναι, για πες μου. Ότι αν και η Χρυσή Αυγή στο πάει 100 ευρώ θα ψηφίσει Χρυσή Αυγή. Δεν έχω πρόβλημα. Αυτό είναι το θέμα, ότι δεν έχεις πρόβλημα, αγάπη μου γλυκιά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Άιντε. Ρε Καραγκιόζη, ήρθε ο πατέρας μου, γράμματος και ο βλάχος, και έπαιρνε καλό μισθό, 1500 σύνταξη, έφτιαξε δύο σπουδιά. Είστε καλά, ρε μαλάκα. Όποιος δώσει, δεν κατάλαβα. Ή εγώ θα... Αυτό, σωστό. Δεν παράνε δολοφόνος. Να είναι. Και τι έγινε, σωστό. Μισθάτη. Δεν παράνε λεποδίτης, απατεώνας, όποιος, σιγά. Open your mind. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι με αυτά που είσαι έτοιμος να ψηφίσεις, θα σου ανοίξω αυτή το μυαλό κυριολεκτικά από το κεφάλι μπαίνοντας. Οι Έλληνες ενωμένοι θα τους τσακίσουν. Αν έχουν 700, ας τολμήσουν να αμφισβητήσουν έστω και ένα χιλιοστό. Ελάτε να τα πάρετε!